Шановні слухачі, пропоную вашій увазі радіопостановку «Роман і Юлька» поводле оповісті Ганни Щербакової «Вам не снілося». Виконавці – народна артистка Білорусі Ольга Клібанович, заслужені артисти Республіки Сергій Журавіль, Рима Малінченка, Зоя Смолоуская, артисти Лізавета Каткович, Галина Кухальська, Олександр Шаров, Галина Федорова, Наталя Кафанова, Сергій Іванов, Константин Сянкевич, Ігор Сидорчик, Василь Нікітенка. Композитор Віктор Помазов, автор інсценіровки для радіо Олександр Вавілов, режисер заслужена артистка Білорусі Марина Троїцька. Год запису 1980-й. Калі ты полна радасці, як я, і зможаш выказаць яе мацней, тады паветра навакол напоўні сваім дыханнем, музыкаю слоў, ты перадай усю бязмернасць шчасця, якое нам дае спатканне наша. Любоў не словамі багата, зместам, гардзіцца сутнасцю, а не ўборам. Адзін жа брак сваё багацце лічыць. Таня, Татьяна Миколаевна Кольцова. Я не могу злічыць. Я уже 8 гадоў не была ў тэатры. Білеты адразу ж ці ў апошнюю мінуту аддавала і супакоівалася. А тут было не ўратавацца. Мой былы тэатр запрасілі на гастролі ў наш горад. Сяброўкі знайшлі мяне і катэгарычна заявілі: не прыйду на спектакль, век не даруйце. Цэлы дзень хадзіла сама не свая. Ісці ў тэатр, дзе пачалася і скончылася моя кар'ера, ісці, каб перажываць менавіта гэта, незалежна ад таго, што будзе адбывацца на сцэне, а потым гаварыць нейкія словы, успамінаць колішні і адказваць на розныя чаму. Школа ж зараз жах, у дзяцей нічога святого, няўжо не было лепшага варыянту, гэта ж ахвяра. Нарадзілася выратавальны думк, калі ўжо ісці, то запрасіць у тэатр свой клас. Правда, я яго не ведаю, даюць новы, 9, але ўжо канец жніўня, праз вучняў, якіх вучыла ў 8, можна будзе сабраць чалавек 10. Запрасіла ў школу Сашу Рамазанова. Ну, Татьяна Миколаевна, я думаў, трэба што-небудзь пафарбаваць ці перасунуць. Запрасілі б на таганку ці ў современнік. Які ж нармальны чалавек пойдзе глядзець перыферыю? Не будь снобам. У іх малады, геніяльны рэжысёр, і спектакль, гаворыць, незвычайны. Да таго ж, там добрая музыка. Ну, калі так, можа, ад няма чаго рабіць, народ і збярэцца. Мне вельмі хочацца пайсці з вамі. Але калі будзе сумна, я здымаю сябе адказнасць і буду прасіць у вас абароны ад гневу людскога. Паб'юць жа! О, брат Монтекі, дай же мне руку. Тут частка ўдовіна Джульетты. Болей я не прашу. А я магу даць больш. Я золата ёй статую паставлю. Пакуль Веронаю Верона будзе, каштоўным самым будзе помнік гэты. Увасабленне вернае Джульетты. Зазяя і Ромео разам з ёй. Ахвяры дзве варожасці сляпой. З жалобным мірам раннік нам ідзе, і сонца паказаць не хоча твару. Хадзем жа пагаворым аб бядзе, каго памілаваць, каму даць кару. Сумнейшая за повесці на свеце, а повесць аб Ромео і Джульетце. Спектакль аказаўся сапраўды добрым і вучням маім спадабаўся. Але іх хвалявала іншае. Татьяна Миколаевна, а як праверыць, ці правду гаварыў Шэкспір? Я вось да чаго. Сучаснае мастацтва пра каханне, такая хлусня, што калі ўявіць, што яно... што каханне застанецца жыць на 500 гадоў? Не застанецца, не перажывай. Да цяпер каханне паказваюць толькі напалам з лесапавалам, выкананнем норм, грамадскай работы. Таму што чыстага, аддзеленага ад астатняга свету кахання няма і быць не можа. А я не люблю вінегрэтаў. Вось чаму мяне хвалюе праўда ў Шэкспіра. А я... Згодна з Сашым. Каханне – гэта жыццё ў жыцці. Зразумеў, Ромка. І будуць табе за каханне шкодныя прымесі ў вобразе двоек, скандалаў дома, а потым, што зусім натуральна, будзе ўсё астаць. А ведаеш, дзе я бачыў такое каханне? Каханне само па сабе цэлы сусвет. Павінна быць такім, ва ўсякім разе. Вось і 1 верасня праходзіць. Быццам і свята, а настрою святочнага няма. Як табе ў класе новенькі, а? Па-моему, так сабе. Няхай жывуць. Мне ўвогуле здаецца, што зараз усе людзі на адзін твар. Я нават перастаў адрозніваць дыктаршу па тэлебачанні. Ёсць індывідуальнасць. Да не, і так не толькі сярод дыктаршаў. Вельмі доўга не было сітуацыі, пра якой асобу выяўляю свой максімум. Все жывуць аднолькава, все робяцца падобнымі адзін на аднаго. Ну ты скажаш, усе жывуць аднолькава. Дзе ты гэта бачыш? Да не, нельга ўсё разумець літаральна. Ва ўсеагульнай аднолькавасці таксама ёсць градацыя. Ну, ад нуля да сотні, напрыклад. Проста каб стаць асобай, трэба выйсці з-за межы гэтай градацыі. І штосьці зрабіць. У тым і справа. Дык леці ў космас! Да, мне гэта не цікава. Разумееш, мяне ўсё сур'ёз хвалюе. Глядзі, ідзе новенькая, а я яе дзесьці бачыў, ці гэта зноў блытаніна з тварамі. Ты яе бачыў сёння ў школе, яе завуць Юля. Не ў школе, у школе я яе не заўважыў. Роман, ні Юлька так і не ўспомнілі, дзе яны ўпершыню бачылі адно аднаго. А сустрэча была. Мама Юлькі, Людміла Сергеевна, Калісьці даўно яшчэ ў школе я сябравала з татам Рамана, яго звалі Костя. Але ці мала хто з кім сябраваў у школе. З'явіўся прыгожы мужчына, лётчык. Трывіяльнейшыя гісторыі размовы не вартая, калі б Костя з паслядоўнасцю і рытмам гадзінніка не ўзнікаў перада мной з тугой у вачах. І я яго узненавідзела. Калі мы атрымалі новую кватэру, перш-наперш спатрэбілася аддаць у хімчыстку тое сёе. Разам з Юлькай выйшлі на вуліцу, паклаўшы клункі на галаву. Так жанчына выглядае прыгажэй. Як пачуўся немы лямант: «Люся, Люсечка!» Нейкі мужчына, гэта і быў Раманаў тата, адным скачком перамахнуў газон і апынуўся побач. Ён рваў з маіх рук клунак, прасіўся ўпамагатыя, а на тым баку вуліцы стаялі тоўстая жанчына і высокі хлопчык. Паколькі ў гэтай гісторыі два бакі, то важна ведаць, як на гэтую сустрэчу адрэагавала тая жанчына, што засталася з хлопчыкам. Вера Юр'ёна, мама Рамана. А я ноч не спала. Усё бачыла гэту ідылічную карціну. Костя, які два тыдні пралежаў з радыкулітам, адным махам пераскоквае газон, а там з пагардай у вачах стаіць Людміла. Ось гэта пагарда не давала спакою. Ну чаму яна так? У мяне таксама ў школе быў паклоннік. Зараз ён заслужаны артыст, здымаецца ў кіно. Калі мы сустракаемся, то не саромеемся сяброўскага пацалунка, нават калі яго жонка побач. І мне прыемна, што ён да гэтага часу так да мяне ставіцца. А Людміла, глядела на Костю так, быццам праз газон да яе скакаў Квазімода. А крычаў ён як: «Люся, Люсечка!» І ось цяпер мы суседзі, усяго газон Косціку пераскочыць. Кастрычнік быў цудоўны, як ніколі. Напэўна, 100 гадоў я не бачыла такім наш батанічны. Нешта асаблівае. Мы гулялі ўсім класам. Потым, калі ішлі ўжо дадому, Юлька і Раман адсталі. Чамусьці тады я падумала, яны падыходзяць адно аднаму, як 2 палавінкі аднаго разрэзанага малюнка. Потым іх сталі часта бачыць ва універмагу каля басейна. Яны сядзелі на кафельным беразе басейна, а вакол былі людзі са сваімі справамі. А калі ты на мяне звярнуў увагу? Батанічна. Помніш той момант, калі ўсе мы з радасці пачалі вадзіць карагод, як малыя дзеці вакол слупа. Ну, ўсе гэта рабілі, ну, жартам, а ты неяк... Натхнёна. Дурненькі, я так сама жартую. Ну, не, ну я разумею, але выгляд у цябе быў такі... Ну, а потым? Ну, потым. Потым я ўбачыў, што ты вся нібыта свецішся. Як гэта? А як салют? Калаўна, даруйте мне за спазненне на бацькоўскі сход. Справы ведаеце. Прабачце, вам у той бок? Так. Я вас праводжу, можна? Калі ласка. А што, Раман Лавачкін вучыцца ў вашым класе? Так. А што? Не, нічога. Дзіўна. Дзіўна. Калісьці я ведала яго бацьку. І што, Раман добры хлопец? А вам Юля не гаварыла? Яны ж сябруюць. Сябруюць? Ой, ну што вы, яны наш Ромео і Джульет. Ой, ну. І калі ў сваім жыцці я хоць аднойчы гаварыла глупства, дык усё гэта дробязь у параўнанні з маёй бестактоўнай фразай. Я прагаварылася, як апошняя пляткарка, якая заўсёды ведае, хто з кім, хто калі, хто чаму. Гэта так недарэчна. Наперадзе 10-й. О, Лавачкіных нам яшчэ не хапала. Раман слаўны хлопчык. Добры, сумленны. О, Боже. Вядомы слаўны, вядомы сумленны. Хто ж пра гэта? Я ведаю гэту сям'ю. Прыстойнасць у іх фамільная. Мама, я купіў плаўлены сырок. І гэтых сыркоў па ў халадзільніку ўжо. Ну як бацькоўскі сход? Пра мяне што-небудзь гаварылі? Не? А пра Юльку? Ну, яе двойка па фізіцы. Выпадковая па недарэчнасці, але яна так перажывае. Ну, па-першае, за двойкі, якая сама па сабе не радуе. А па-другое, хвалюецца, што маці Людміла Сергеевна будзе перажываць. Што? А Юлька дачка Людмілы Сергеевны? Цікава. А што ж, дзяўчынкі лепшай за Юльку ў класе няма? Што з табой, мама? Якая муха цябе ўкусіла? Юлька? самая лепшая девчинка на земле. Так, я ведать этого не хочу. 10-й класс на носе. Вось про что треба думать. Ты тривиальная мать, и як шлагбаум. Что? Чему шлагбаум? Ну, табурет. Сама подкажи мне приклад тривиального. Треба пойти и поглядеть у словнику, что такое тривиальное. Я забыла значение этого слова. А может, не ведала? Да не, у Романа пройди. Не, это у Юльки пройди. Так, летом отправим ее в Мелитополь. Мора, родня там, повозить покажут. Ничего, лето вылечить. Знатности земли в Вероніке зустрінуть нас подеї, здавна ведуть у вартые бои, и на взаимный мир нема надеи. Ратуя, что мать Романа забрала документы сына из нашей школы, я доведалася амаль перед самым початком занятков, у жнивни. Промелькнуло лето. Роман был в военно-спортивном лагере. Юльку отправили в Мелитополь, а Вера Георгиевна, продумавши все как след, одночу прошла до директора Марии Алексеевны и переконала ее в необходимости перевода Романа у иншую школу. Разумная, сучасная жанчына с передовыми поглядами на демократичность относин помеж наставниками и вучнями, Мария Алексеевна зараз была маленькой и разгубленной в своем кресле. Пошкадуйте меня, Татьяна Миколаевна, пошкадуйте. Я боюсь этого. Ничего не боюсь больше. Усё могу зразуметь и даровать, а от этого я холодею. Чего вы боитесь, Мария Алексеевна? Каханье, дороженькая, каханье. Я ж не бог усемогутный. Это та сфера, где я бессильна. Так. Узникая у их роман, яны робятся сами не свои. Яны ж разуметь ничего не жадают. Але... Усе быццам розум губляют. Узрост. Так. Узрост. Але калі есть якая-небудь махчимость заховывать аскетизм, я за это любой ценой. Газеты кричать об, але... об выховании, вы разумеете, каким? Так. Фильм «Ромео и Джульетта» на усих экранах. Ну что? На мой погляд, это кошмар. Усё в свой час, коли выспеют души. А души у школе еще зеленые. Мария Алексеевна. Не наседайте на меня, не наседайте. Пришла Лавочкина и попросила документы по этой причине. Я сказала, коли ласка, разумею вас. Вы поглядите на Юлю. Яна ж схуднела вся. Мне шкода, девчинку. Усім сердцем шкода. Але скажите, ці много вы ведаете выпадков, коли гэтые школьные почутці вырастали у штосьці добрые и наогул вырастали? Мария Алексеевна, раптом гэта той редкий выпадок. Тады им ничего не страшно, ці ж не так? Им страшно все, что их разлучает. Мы с вами у их вачах пачвары. Дороженькая вы моя, не катуйте мене больше размовой на гэтую тему. Гэта моя ахиллесова пята, я хаваю и саромеюся яе. Вы молодая и не умеете глядеть одразу с двух боков. Але ўсё ж, паспрабуйте поглядеть на все гэта с позиции моей сивизны. Я не бачила и не бачу ничего жахливого. Ну что ж, одно могу сказать. Нехто з нас двух сляпы, нехто один ведущий. Ведаешь, я долго не вытримала у Мелитополя. Ну да, смиротная. Целый день только мора и ежа. Человек, оказывается, может съесть невероятно много. Просто так, стуги, коли нема чем заняться. А ты не поправилась. худая, як птушаня. Я сумавала, Ромка. Ночью прачнуся і думаю про тебе, думаю. Боялася, раптом ты меня забудешь. Ненормальная. Николи так не думай, Николи. А давай не покидать одну одного, я не буду думать. Ну, ось, ведаешь, а я буду у другой школе. Чому? Ну, там ухил, разумеешь? Фізико-математичний ухил. Ти ж ведаєш, наш математик не тягне. Ромка, дурненький, ну, це ж яны знарок нас розлучають знарок. Ну, як ти гэтага не розумієш, Ромка? Да не, просто ухил. Да не, просто ми з тобою... Але ж тады гэта глупство! Нас разлучить нельга! Сама подумай. Хотела б ведаць пра цябе і чуць. А ў кожнай жа хвіліне многа дзён. Якой жа буду я тады старою, калі мы зноў сустрэнемся з табою? Бывай. Не прапушчу, моя любоў. Я выпадку паклон табе прыслаць. Ты думаеш, пабачымся мы зноў? Я ўпэўнены, што хутка за салодай мы будзем гаварыць пра гэты боль. Ну и хохма. У наш класс перевелась и Алена Старцева так само. Ведаю. Амаль разом с тобою. Татьяна Николаевна отговорила, и я... Лена настояла на своим. Это цирк. Яе з'явленне на математыцы, гэта больш смешна, чым Луі де Фюнес. Яна табе зусім не падабаецца. А Лена? Падабаецца, як усё вялікае. Астанкінская тэлевышка, слон, панелі ВОЗ, МГУ. А яна ж за цябе перавялася. Ведаеш, а я заўважыў штосьці такое. Што? Ну што? Да яна мяне дадому праводзіць. Серьезно? Иди побач, я конвоир. И что? Юлька, а я иду и думаю про тебе. И она мне не перешкаджает. Роман отрымал письмо. Яно лежало на столе, и я его прочитала. Роман. Рома, ты меня стал позбегать. Я выхожу Рома, с класса. Рома, ты меня стал позбегать. Я выхожу с класса, а тебя уже нема. Магчыма, гэта выпадковасть. Я стойкий человек и усё стрываю. Твоя Юлечка не здольна и на сотую долю того, на что здольная я. Усё жыццё я буду там, дзе ты. Я ў інстытут паступлю ў той, дзе ты, хоць студэнткай, хоць прыбіральшыцай. Так што можаш уцякаць, можаш не уцякаць, усё адно. А Юлічку выдадуць замуж за таго, у каго ёсць машына. Я яе мамачку добра ведаю, а твая мама простая працаўніца, як і мая. А гэта так само, Рома, важно, кто чий сын, ти дочка. Я не такая дурница. Что за поравнанни? Что за поравнанни? И, вядома, дивные гэтые думки для нашего часу, коли все ровные. Але чому мене до одной наблизили упрытык простая працаўница, а другой отделили безданню от гэтай проклятой Люся, Люсечка? Я не такая дурница, як ты думаешь, разбираюся у жыцці. Тому давай домовимся ходить со школы разом. По скрипту. Мне знаёмая продавщица сказала, что з вас увесь універмаг смяецца. Усе вас там ведаюць і паказваюць пальцам. 10 минут назад Роман пайшоў па малако і кефір. І заўсёды ён ідзе ў магазін у адзін і той жа час. Думала, гэта ў яго дакладнасць, арганізаванасць. Аказваецца, увесь універмаг смяецца. Крыўдна, крыўдна, хочацца паплакацца, але няма каму. Вот што, ва універмаг. Я знайшла іх адразу. Юля, ты только не переживай, добра? Ну, пройди гэты год, хутка. Нарэшце гэта месца ля басейна заўсёды наша. Я просто не разумею, чаму мы павінны мучыцца, ну які ў гэтым сэнс? Мы ўсе закаханы, ва ўсе часы мучыліся. А традыцыя, Юлька, гэта ну, яе не пераплыць, не пераскочыць. Ты ўсё жартуеш. Калі б я магла ўвесь час чуць твой голас, усё пераносіла інакш. А я нагавару табе пласцінку. Нагавары. Нагавары. Запішы ўсё, усе твае жарты, я её буду слухаць. Якія жарты, Юлька? Якія хочаш. Я лепш скажу, як я цябе кахаю. Не, гэтага не трэба, гэта я ведаю. Што-небудзь менш важнае, просто твой голас. Ён будзе ў мяне дома ўвесь час гучаць. Хаця б табліцу множання. Чакала, калі яны ўстануць. А яны ўсё сядзелі. Я раптам адчула іх адасобленасць ад усіх. Значыць, гэта сур'ёзна. Што ж рабіць? Што рабіць? Як было б добра, калі б вакол сапраўды смяяліся ці паказвалі пальцамі, як піша тая дзяўчынка. Тады можна было падысці, ўзяць сына за руку і сказаць: «Глядзі, глядзі, дурненькі, з цябе смяюцца!» Але падысці нельга. Што рабіць? Трэба званіць у Ленінград. Мама! Мама! Роман закахаўся! Ну і што? Як што? Хоча ажаніцца! Што? Глупства! У 10 класе? Вось! А зараз сядзіць ва універмагу з ёй. Нікога не бачыць. Я была ад іх за 3 метры, і ён мяне не заўважыў. А хто яна? Яна хто? А, вось гэта самае галоўнае. Яна дачка былой Косцевай каханай. Той самай, за якой ён пойдзе і зараз, калі б толькі яго паклікалі. Нават ачуняе сваіх хвароб, калі яна гэтага пажадае. Мама, мамачка, што рабіць? Ну, як гэта што рабіць? Неадкладна яго да нас? Не хапала яшчэ вяселля ў 10. Сюды, сюды. У нас іншы клімат. У нашым клімаце ў прамым і пераносным сэнсе мы яго астудзім. Верачка, ну гэта ж так проста. Ён у цябе чалавек абавязку, так? Трэба яго гэтым і ўзяць. Менавіта гэтым. Слухай, ну слухай. Якія весткі, ойча? Ёсць прысуд? З якой яшчэ незнаною бядою павінен я спазнацца? Мілый сын, з няшчасцем ты здружыўся не на жарты. Ёсць вестка ўжо аб герцагскім прысудзе. Мо, ён страшней яшчэ, чым страшны суд? Прысуд яго не вельмі строгі, і ты адсуджаны не на смерць, а на выгнанне. Выгнання? Злітуйся. Скажи мне смерть. Выгнання мне куды страшней за смерть у 100 разов. Не говори выгнання. Адгэтуль толькі выгнан ты з Бероны. Дык будь цярплівы. Белы свет вялікі. Роман, Ромчка, у бабулі перадінсультны стан. Ёй патрэбны спакой, спакой, спакой. Мамачка, мамачка. Ромчка, зразумей, я не магу паехаць у Ленінград, таму што ведаеш, тата хворы, а бабуля адна ў вялікай кватэры. Я разумею. Так. Школа там у двары, цудоўная школа, першая змена. Ну, вядома, калі трэба. Рома. Але ж так не хочацца пакідаць гэту школу, тут такі добры матэматык. Ну, ёсць рэчы больш важныя. Ну, вядома. Колькі гэта можа быць? Месяц-два? Адкуль я ведаю? Як прасіла, табліцу множання. Будзеш пісаць? Кожны дзень. Кожны дзень не трэба. Хаця б праз дзень. А што, тваёй бабулі зусім-зусім дрэнна? Перадінсультны стан, гэта як перадінфарктны. Што горш? А я ведаю. Ромка, давай памрём разам. Згодны. Праз 100 гадоў. А я згодны праз 50. Мала гэта. Мала. У мяне вельмі многа незробленых. А я табе памагу. Тым больш, што ў мяне зроблена ўсё. Я просто не ведаю, што мне цэлы дні цяпер рабіць. А? Я буду слухаць тваю пласцінку. Юлька, ну, ты ўсё ж старайся лепш вучыцца. Навошта, Ром, навошта? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу. Ну, дзеля мяне. А дзеля цябе я жыву. А ты кажаш вучыся. Юлька. Ром, не трэба ехаць. Юлька. Ромка, яны ўсе супраць нас усе. Да не, не, гэта... Гэта збег акалічнасцей. Все свободны. Ну что, Юлька, сядзіш? Гэта яго ад цябе, як ад халеры выслалі. Гэта ўсё ты, ты, ты! А я засупакойся зараз жа. Яна, гэта штучка не дае чалавеку вучыцца. Адсюль з гэтага класа яго выратавалі, так яна і там яму не давала спакою. І гэта, па-твоему, каханне? Каханне? Каханне гэта калі берагуць. Слухай, чоловіки, ти що, ти що зараз? Чого тепер плакать? Ну погляди, Алена, чого ти домоглася? Просто Юлька взяла і вийшла. Яна не залімантує тобі отказ. Яна не такая. Яна з тих, хто просто вийде, а ти з тих, хто кричить. Відчуваєш розницю? Братки, а що там на самій справі? А тобі що? Было не твое, не было, что ж, не твое. Ну, цікаво, что отбывается сейчас. Старейшие бьют молодших. Закон дитячего сада. Ну, а усё ж, усё ж. А я дурань, думал, усё чисто. Математичный ухил, бабулин инсульт. А гэта ж усё неправда. Нельга кахаць да прызначанага тэрміну. Не, пачакай, яны наіўныя. Такое трэба таіць. Хаваць ад людскіх вачэй. Трэба ўмець сябе абараняць. Раман заўсёды быў гуманістам. Гэта што? Гуманіст ужо лаяць. А ты толькі зараз на белы свет нарадзіўся. Ведаеш, які ў некаторых прынцып? Хто не кусае, той не жыве. Там і няма гуманіста. Вось Алена, тыповы прадстаўнік, прыйшла і з'ела юшку. Просто так. Смачна, Алена. Кіньце, дагаварыліся. У вас языкі нібыта на электроніцы не стамляюцца. А што вы, Татьяна Миколаевна, як педагог, думаеце на конт гэта? Я ўпершыню чую, што Раман паехаў. А па Юльцы не відаць? Татьяна Миколаевна, вельми рада, прошу вас, заходьте. А вось мы с мужем у театр сбираемся. Пробачьте, я ненадолго. Вас не затрымаю. Я ничего не ведала. Вы отправили Романа в Ленинград. У бабули инсульт. Да что перед вами комедию ломать? Мы сказали Ромку неправду. И он дурненький закахался. Другая школа не помогла, усё ровно сустракаліся. Ну, вось и довялося придумать инсульт. А вам дякую, что пришли. Вы добрые, чулые, захвалявалися. Множення. Два у два – чотири, а три у три – дев'ять. А я тебе кохаю. П'ять у п'ять – дається 25, і все ровно я тебе кохаю. Далей, учися добра, і не вздумай застаться на другий год, а то доведеться брать тебе замуж без середньої едукації. А мне, академику, 7 у 8. Это непрестижно, как любит говорить моя бабуля. А она в этом разбирается. Так вот, на чем мы спинились? Ага, у нас все складывается гениально, не глядячи на Ленинград. У нас все на счастье, дурненькое. Я кохаю тебе, твой Ромка. Вось и все, мама. Вось это правда. Ведаешь, Юлька, ніколі я не разумела цябе, як зараз. Дзяўчынка, ты моя любая. Чым же табе памагчы? Як? Ад Рамана пісьмы прыходзяць дзіўныя. Ну, быццам я яму не пішу. А я пішу, кожны дзень пішу. Але ён... На што ён даў свой хатні адрас? Я адразу рашыла, што трэба пісаць да запатрабавання. А ён наадварот, так будзе хутчэй. Я прачнуся ў паштовай скрынцы тваё пісьмо. Я яму, Ромка, перахопіць. Перахопіць? Дурненькая, каму цікавыя мае пісьмы, акрамя цябе? Ён такі. Ён ідэаліст, мама. Ён думае, што яго маці добрая, а я ведаю. яна ненавідзіць. Ты, мама, прабач, але я і пра цябе ведаю, ты Ромку не вельмі. Вусну вось так падціскала. Што было, тое было. Што я тады ведала? Раман, Косцяў сын. Боже, якое глупства. Ці ж гэта мае значэнне, калі Юлька кахае іменна яго? І ўвогуле, пры чым тут мы ўсе са сваім пражытым ужо жыццём? Мне здаецца, я гатова па-новаму палюбіць і Косцю, і Веру. Так, трэба даведацца, што там з бабуляю, якой інсульт. І куды знікаюць пісьмы, калі Юлька іх пасылае штодзень? Я назбірала грошы. На Ленінград. Не, давай крышачку пачакаем. Ты дзяўчына, ты павінна быць гордай. Трэба пазваніць Веры Лавачкінай на работу. Знайсці словы, якія неабходна сказаць. Ой, толькі каб не заплакаць. Гэтага якраз не трэба. Няхай першымі словамі будуць. Пагаворым як жанчыны і маці. Як гэта там у іх? 2 у 2 – 4, а 3 у 3 – 9. Я кахаю тебе, Юлька. Боже, это такое счастье, скажу я, коли одразу такое каханье. Так, я так и скажу. Им пошансовало одразу. Скажите, Вера, голубка, кому от их каханье кепско? Кому оно перешкодило? Калі ласка, запрасіце да тэлефона Веру Лавачкіну. Яна ў міністэрстве. Сёння не будзе што-небудзь перадаць. Алло! Алло! Што перадаць? Ну, вось і ўсё. Другі раз мне ўжо не адважыцца. Тебе зусім дрэнна з вучобай. Я разумею, але школу трэба скончыць. Я скончу. Цяпер гэта праблематычна. У цябе маль па ўсіх прадметах паміж двойкай і тройкай. Бліжэй да тройкі. А мне больше не трэба. Юля. Юля. Табе гэта цяжка зараз зразумець, але жыццё складаецца не толькі з кахання. Толькі каханне гэта, калі хочаш, нават абмежаванасць. Ва ўсякім разе, потым абавязкова зразумееш, што абмежаванасць. Жыццё гэта праца і праца і праца, і там і тут. Гэта вы хочаце сказаць? А што? Гэта праўда. Я таксама буду працаваць. Калі вернецца Раман? А я не ведаю. Я не ведаю, калі ён вернецца. Ромка дурань. Ён выхаваў у сябе такое пачуццё абавязку, што яго ўжо насіць цяжка. Я пішу яму пра гэта ў кожным пісьме, але ён не атрымлівае маіх пісьмаў. Навошта ты так? Не пішы больш такіх глупстваў. А пачуццё абавязку – гэта цудоўна. Калі вы пажэніцеся, ты зразумееш, як гэта надзейна, як спакойна, калі муж – чалавек з пачуццём абавязку. У мужчыны гэта каштоўная рыса. Я думала пра гэта, толькі нічога добрага не прыдумала. І гэта калі ты кахаеш, і цябе кахаюць. Юлька, а ты уяві, што ў цябе няшчаснае каханне. Якім жа табе тады здаўся б свет? Я проста не жыла. А я жыву. Часам мне надта цяжка, але не жыць. Гэта мне не прыходзіла ў галаву. А ты уяві, нічога ў мне ў жыцці няма, акрамя няшчаснага кахання. Ні мама, ні школа, ні вас, ні абавязку, але я... Я, Юлька, усім гэтым трымаюся. Дарэчы, надзейна, дзяўчынка. Гэта ж не ва ўсіх аднолькава. Вядома, але калі ты будзеш помніць, што акрамя Рамана ёсць на свеце мама, брат, людзі, кніжкі, кіно, то паверы Раману, і табе будзе ад гэтага лепш. І вучыцца трэба, каб, па-першае, не быць дурніцай, а па-другое, каб не шукаць ісціну, якая ўжо знойдзена да цябе. Усё ж, як вы жывяце без кахання? А я лічу ў Ленінград. Мне праз 2 гадзіны самалёт. Рома! Ромочка! Рома, отчини и поговорим. Чуешь? Роман! Отчини двери. Ты зразумеешь, что мы имели рацию. Чуешь? Рома, отчини! А все было так. Юльчины письма, прочитанные и связанные веровочкой, лежали у бабулиным покое у столе. Их добросумленно сбирали, каб я их не прочитал, не бачил. Это легко было зарабить, почтальон наша суседка. Чому ж я ранее не сдогадался? Чому? Сегодня со школы пришел ранее. Голова болить, напевно, температура. Я ще думалася про Юльку. Раптом і вона захворела. Там і не пише. Двері відчинив своїм ключом. Бабулі в спальні не було. Яна устала. Але бабулі нельга вставати. Яна сядзела на кухні, паклаўшы ногі ў тёплых тапачках на батарэю. На падаконніку стаяла бутэлька чэшскага піва, на талерцы кавалак торту. Вось і голас нейкі незвычайны ў бабулі. Алло, Дуся? Дуся, ува мне загінула вялікая артыстка. Я паўдня ў адной ролі, паўдня ў другой. Бабуля, ты не артыстка, ты Васісуалі Лаханкін. Рома, Рома, пачакай. Куды ты? Раман, не зачыняй дзверы. Раман, адчыні і пагаворым. Чуеш? Ты зразумееш, што мы мелі рацыю. Ёсць сітуацыі, калі памагае толькі скальпель. Гэта сказаў хтосьці з вялікіх. Раман, ты мяне чуеш? Рома, адчыні. Гэты голас проста фізічна мучыць мяне. Так не бывае. Так не бывае. Не бывае, каб голас працінуў наскрозь. Ты павінен ведаць праўду. Яна загаворваецца. Яна хоча сказаць хлусню. Таму што якая ж праўда, калі хлусня? Голова кружится. А, мне здаецца, подскочила температура. Гэта дрэнная сям'я і дрэнная дзяўчынка. І мы ўсе не дапусцім, ты чуеш, Рома? Усё, вязаць мяне, вязаць. Мы цябе звяжам вяроўкамі, ланцугамі, ты чуеш? Але мы вырутаем цябе, дурня, ад гэтай... Мая маленькая... Мой верабейка, Юлька, гэта? Так, так, іменна яна. Ты думаеш, яна цябе чакае? Міль пардон, шаноўны ўнук. Яна, можа, піша табе пісьмы, а? Пісьмы? А гэта што? Юлька, Юлька, я шчаслівы, таму што ўсё набыло сэнс. Ёсць пісьмы, яны цудоўныя. Яны цудоўныя. Трэба пайсці. Але прайсці мімо яе. Раман, Раман, ты знайшоў пісьмы, так? Паслухай, адчыні, я прашу цябе, адчыні. Я ўсё растлумачу, ты ўсё зразумееш. Ты не можаш не зразумець, Ромачка! Міма яе, бачыць яе, чуць яе голас. Немагчыма. Значыць, акно. Трэці паверх. Гэта дробязь. Ён ускокнуў з трэцяга паверха на газон пад вокнамі. Потым устаў, таму што ўбачыў, як па двары ідзе Юлька. Юля? І адчуў кроў на вуснах. І закрыў рот далонню, каб яна не ўбачыла, не спалохалася. Рома, Рома, што ты робіш на газоне? Я стаю. І ўпаў ёй на рукі. А з усіх бакоў да іх беглі людзі. Як блізка, аказваецца, яны былі. Слухачы, прагучала радыёпастаноўка «Раман і Юлька» паводле аповесці Ганны Шчарбаковай «Вам і не снілася». Выканаўцы – народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, заслужаны артыст Рэспублікі Сергей Журавель, Рыма Маленчынка, Зоя Смалоўская, артыст Елізавета Каткович, Галіна Кухайская, Александр Шароў, Галіна Фёдорова, Наталя Кафанова, Сергей Іваноў, Константин Сянкевіч, Ігор Сідорчык, Васіль Нікіценка, кампазітар Віктор Помазаў, аўтар інсцэніроўкі для радыё Александр Вавілаў, рэжысёр, заслужаная артыстка Беларусі Марына Троіцкая, год запісу 1980.